राम यह परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 15 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 23 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्थिति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम सिद्धि लगते नरा अपने अपने कर्तव्य में रत रहे तत्परता रख रहे तत्पर होकर तो संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है स्वाभाविक। क्यों स्वकर्मणा तम अभ्यस्य सिद्धि बिंदिमान हुआ अपने जो कर्म है जिस वर्ण में जिस आश्रम में जैसे है जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति के लायक श्वास विहित व्यवहार से शुद्ध ऐसे आचरण करे तो अंत में शुद्ध हो जाता है। मनुष्य बनाया जाता है भगवान उसको जन्म देते हैं जो परमात्मा की प्राप्ति के लायक होता है तो पहले से योग्यता इसमें है। अब वो योग्यता के अनुसार ठीक काम करे तो मनुष्य पर जिम्मेवारी है। भगवान ने इसको बुद्धि दी है योग्यता दी है समझ दी है सामग्री दी है सामर्थ्य दिया है समय दिया है इसका अगर ठीक सदुपयोग किया जाए दुरुपयोग न करे तो स्वतः मुक्ति हो जाए। कारण की मुक्ति स्वतः है बंधन कृत्रिम है मुक्ति स्वतः स्वाभाविक। इस वास्ते यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं आसी पांडव जिस तत्व के जानने के बाद फिर मोह नहीं होगा ये बात ठीक है तो वो मोह मिट जा साफ है। पतिव्रता के लिए लिखा है माँ बाप की भक्ति के लिए लिखा है नौकर को मालिक की भक्ति के लिए लिखा है प्रजा को राजा की भक्ति के लिए लिखा है। जहां जहां अपना संबंध है वो संबंध केवल उनका उपकार करने के लिए है अपकार करने के लिए नहीं है। जब उपकार ही करेगा तो उसे क्या होगा वो तो कल्याण ही होगा क्या होगा। कामना में फंस करके भोगों की चाह न करता है इससे अनर्थ होते हैं सभी। अतः केन प्रयोजन पापम चरती अनिच्छन अभी नहीं चाहता वह भी पाप का आसन करता है तो कामना के लिए करता है ना संग्रह की कामना भोगों की कामना। संग्रह बिना किए भी काम ठीक चलेगा। भोग बुद्धि से भोगों का भोग न किया जाए तो भी काम ठीक चलेगा शरीर ठीक रहेगा स्वास्थ्य ठीक रहेगा व्यवहार ठीक रहेगा मान आदर सत्कार प्रशंसा ये होगी स्वाभाविक। निंदा क्यों होगी बताओ तिरस्कार क्यों होगा उसका चीज की कमी क्यों रहेगी। सबको ही खाने पीने मेहरने का पहनने का रहने का स्थान मिलता है सामग्री धारण जीव धारण करने की शरीर धारण करने की सामग्री मिलती है तो ये मिलती रहेगी फिर जरूरत क्या रहेगी। स्वाभाविक ये चीज मिलेगी सतही चीज मिलेगी क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। जैसे हम जन्मते हैं तो माँ के तनाव में दूध पहले आ जाता है दूध पहले पीछे बालक जन्मता है तो भगवान के भी पहले प्रबंध होकर पीछे प्राणी जन्मता है। जात्या भोग लिखा है कर्म विपाक कर्म किए उनका फल जन्म होता है आयु होता है और उसका फल होता है जाति आयु भोग तो जितना वो निर्वाह है उतना भोग तो उसका है। अब ये अधिक भोगना चाहता है, अधिक सुख चाहता है, अधिक संग्रह करना चाहता है, अधिक मान चाहता है, अधिक बढ़ाई चाहता है, ये चाहता है, ये गलती करता है। साचू हरी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच, ये चाहना न होती तो ब्रह्म था नहीं। भोगों की सुखों की सामग्री भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तयाकृत चेत साम, भोग और संग्रह इसमें आसक्त है, और तयाकृत जैसे भोग ज्यादा मिलेगा, जैसे संग्रह ज्यादा मिलेगा, सुख ज्यादा मिलेगा, इससे चित्त अपहृत हो गया, वो समाधो नहीं, उनकी व्यवसाय में बुद्धि होगी नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये बुद्धि स्थिर नहीं होगी उसकी, सत्संग से पैदा हो जाएगी बट इस पर दृढ़ रह सकेगा नहीं। ऐश्वर्य चाहता है, भोग चाहता है, बुद्धि नहीं, समाधो नहीं दिए थे। ये व्यवसाय में बुद्धि ऐसी विलक्षण है। अभिषेक सुदुराचारो भजते मामन निभाग, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, भगवान कहते मेरा भजन करे तो साधु मान लेना चाहिए, साधु मान लेना चाहिए। इसका अर्थ होता है साधु आई नहीं, अभी साधु तो आई नहीं है, अभी साधु हुआ नहीं है, साधु बोले साधु मान लेने की जरूरत है, साधु हो गए वो तो साधु रे व स मंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए, आज्ञा है भगवान की, तो साधु मानने की आज्ञा क्यों देते, अगर साधु हो जाए तो साधु तो है नहीं, दुराचारी से दुराचारी है, अब साधु कैसे है, तो दुराचारी से दुराचारी को साधु मानना चाहिए महाराज, किस आधार पर माने, तो कहते सम्यक व्यवसित हो ही सा, उसने व्यवसाय निश्चय अच्छा कर लिया, निश्चय अच्छा करने से साधु हो गया, कितनी मिक्स्ड बात है। निश्चय क्यों नहीं होता है के भोग और ईश्वर आश्रित, ईश्वर निश्चय नहीं होते, संग्रह करने की इच्छा और भोग भोगने की इच्छा जब तक रहती है तब तक वो एक परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, ऐसा निश्चय उसका होता नहीं, और करता तो दृढ़ रहेगा नहीं, जब भोग सामने आए गलती हो जाएगी। एक बात याद आ गई बीच में, एक पंडित थे वो कथा करते थे, तो मैंने बिल्ली पाल रखी थी, बिल्ली मिनकी, उसको पाल रखी थी, तो उसको बैठा देते तो ये बैठ जाती, वो यहाँ से आ रही हूँ यहाँ से, तो कथा होती थी बैठ जाती, उसे मस्तक पर दीपक रख दिया, मिट्टी रख करके दीपक रख दिया, उस दीपक के प्रकाश में कथा करते थे, तो चुपचाप बैठे कथा बचे जितने, तो ऐसी वो कथा देखी, तो एक आदमी ने विचार किया कि कितने देर रहती है बिल्ली, तो चूहा पकड़ ले गया, उसे कमर में बांध दी रस्सी, सत्संग चलती है ठीक, जम गई तब चूहा छोड़ा, उसको देखा जब गई अंधेरा, तो चूहा नहीं मिले जीते तो ठीक है, ऐसे भोग सामने आ जाए, पदार्थ सामने आ जाए, फिर तो महाराज बिल्ली वाली दशा होती है, और सत्संग सुनती है चुपचाप बैठी है ऐसे, भोग आ जाए, संग्रह आ जाए, रुपया नोटों की गड्डी सामने आ जाए, फिर तो महाराज तो सब भूल जाते हैं, प्रकाश का अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, तो वो जब तक चूहा नहीं है तब तक शांति है, तो भोग ईश्वर में आसक्त सामने आते ही वो प्रकाश सब लुप्त हो जाता है, ये बातें सब रद्दी हो जाती है, तो भोगेश्वरीय प्रसन्नता ना, नहीं तो व्यवसाय समाधो न विधि देर, व्यवसाय बड़ा हाल है तो पापी से पापी उद्धार हो जाएगा, तो पाप तो पहले के किया हुआ है, और पापों का और पुण्यों का सब कारण है कि फल नष्ट हो जाते हैं, पाप भी फल देकर नष्ट हो जाएंगे, पुण्य भी फल देकर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पाप पुण्य करने की क्रिया का आरंभ हो रहा है, अंत होता है तो फल अंत कैसे होगा, अरे क्रिया का आरंभ और अंत होता है, तो क्रिया का फल तो निषिद्ध क्रिया का अर्थ पाप हुआ, शास्त्र भेद का पुण्य हुआ, तो क्रिया आदि अंत होती है तो फल अनंत कैसे होगा, तो आदि अंत वाला होगा, तो भोगने वो नष्ट हो जाएगा। अगाड़ी काम खराब करेगा नहीं तो मुक्ति नहीं होती, क्या होगा? वो तो बेगर वो नष्ट हो जाएगा, तो स्वाभाविक मुक्ति हो जाएगी। पर नया पाप करता है, क्यों करता है? भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, ऐश्वर्य संग्रह चाहता है, भोग चाहता है, आराम चाहता है, मान चाहता है, बढ़ाई चाहता है। ये चाहने से मिलते नहीं है, इसका मिलना चाहना के अधीन नहीं है, अधीन है पूर्व कर्मों के अनुसार, विधान के अनुसार, जो शास्त्रीय विधान है उसके अनुसार है, चाहने का अनुसार नहीं है। तो चाहने के अनुसार क्या आफत होगी? अर्जुन ने पूछा, न चाहता वो पाप क्यों करता है? काम ये क्रोध कामना है, तो न चाहते पाप न चाहता क्यों? कि पाप का फल दुख होता है, इस बात दुख कोई चाहता नहीं, सब दुख करने का, दुख उत्पन्न होने का उपाय क्यों करेगा? कामना कारण से, या फिर वो भोगना पड़ेगा, निषेध करेगा कामना के कारण से, सुख भोग के लिए, मान बढ़ाई के लिए, आराम के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, फल उस दिन भोगना पड़ेगा। तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये अपमान हो जाएगा। तो स्वाभाविक मनुष्य का कल्याण है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया, तो मनुष्य शरीर में सामग्री न दे भगवान, किसी भी किसी जगह नियुक्ति की जाएगी तो उसका प्रबंध करना पड़ेगा ना। प्रधानाध्यापक हेडमास्टर बनाया जाएगा तो उसके रहने के लिए कमरा रहने सुविधा दी जाएगी ना। किसी काम में नियुक्त किया, खेती के काम में नियुक्त किया जाएगा तो भी उसको सामग्री समय दिया जाएगा। तो कल्याण करने के लिए शरीर दिया पर सामग्री भगवान नहीं देंगे? हे भगवान सर्व समर्थ है, दूसरे पास में सब तरह की संबंध करने की सामर्थ्य नहीं है, परम तो सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ है और परम दयालु है और सबका हित चाहते हैं। सुविधम स्वरूप भूताना, प्राणी मात्र के सुहृद है, परम कृपालु है, तो भोग स्वरूप से ही मिलेगी। केवल ये भोग और ईश्वरी की आसक्ति की चाहना न करना, इतना काम है। ना संग्रह की इच्छा करे, ना शुभ भोग की इच्छा करे। जाई विद राखे राम, ताई विद रहिए, और सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, सीधी बात। जिस तरह की परिस्थिति मिली उसी परिस्थिति में प्रसन्न रहे तो भगवान का नाम ले, भगवान को याद करे। याद न करे तो कल्याण हो जाए, याद करे तो नफा बहुत ज्यादा है, उसका भजन बहुत विलक्षण होगा। आसक्ति कामना न करने वाला का भजन विलक्षण होगा, शुद्ध भजन होगा, नहीं तो साथ साथ में ये गलती हो रही है। निश्चित आचरण न करे, उसमें भी एक बात बतावे जो मैंने पढ़ी है कि जो भूल होगी उसको दोहरा भजन, एक काम कर दिया ठीक नहीं है समझ गए, फिर उम्र भर में न करे वो, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने का तरीका है एक ही, जो कोई भूल हो गई दोबारा न करे तो वो सब माफ हो जाएगी, वो माफ हो जाएगी, सब दिल जाएगा, फल देगा नष्ट हो जाएगा, ये तो माफ भी हो जाएगा। अरे भूल होगी फिर भूल करे, फिर माफ नहीं होगा, फिर दंड होगा। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे। अरे क्यों चाहत कुछ रात, कर दीपक कुए पड़े। मन में जानते हैं फिर जान बूझ अवगुण करे, फिर वो कुशलता चाहे कि मेरी कुशलता हो, कैसे कुशलता हो, कर दीपक कुए पड़े। हाथ में दीपक लेकर देख रहा अंधेरे में कुआ, देखते मस्त पड़े। बहुत कम ऐसे आदमी जो अनजान परम पाप होते हैं, अनजाने में होते हैं, वो इतने भयंकर नहीं होते, दंड तो भोगना पड़ता है। क्यों? मनुष्य शरीर सावधानी के लिए है, सावधानी नहीं रखता ये गलती करता है, इस बात से दंड भोगना पड़ेगा। बड़ी सीधी बात बताई है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, धर्म सर्वस्व सुन लो और धारण करो। आत्मा न प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचारित, अपने को जो बढ़िया ठीक नहीं लगे वो और साथ मत करो। आपको कोई गाली दे बुरी लगे तो गाली मत दो, आपकी चोरी करे बुरी चोरी मत करो, आपको अपमान अच्छा नहीं लगे तो किसी का अपमान मत करो, आपको अपनी निंदा अच्छे नहीं लगती तो किसी की निंदा मत करो, ये अपने कसूट लगा लो। देखो मत करो है, न करने में जोर नहीं आता है। आप धन चाहे तो दूसरों को धन दो, आप भोग चाहे तो औरों को भोग दो, तो मुश्किल हो जाए। आधी बात बताइए, नहीं चाहते हो नहीं करो, नहीं करो खर्च क्या होता है। आधी बात तो निषेधात्मक साधन बहुत तेज होता है, निषेधात्मक साधन बहुत तेज होता है। ये भोग भोगना निषेध आसन है, मनुष्य शरीर के लायक नहीं है, तो उससे पतन होता है। इस वास्ते खूब मर्यादा अनुसार लोक मर्यादा, शास्त्र मर्यादा, धर्म मर्यादा। संतों ने कहा कि हर डर गुरु डर जगत डर, हर गुरु भगवान का डर और जगत का डर, हर डर गुरु डर जगत डर, डर करने में सार, जब डरिया से हो गया गफल खाई मार, भगवान से डरो भाई, जगत से डरो, गुरुजनों से डरो, माता पिता गुरुजन आचार्य बने डर रखो, मन महाराज मर्यादा में चलो। डर का अर्थ भयभीत होना नहीं है, मर्यादा में चलना है। मर्यादा में भयभीत नहीं होगा, अन्याय करने से भयभीत होता है। हमने देखा एक आश्चर्य जैसी बात, हम जा रहे थे पैदल पैदल गांव, तो खाद घात की घास की ढेरी लगी हुई थी, जिसको ढिगली कहते हैं, ढिगली घास, उस गाया चरती थी उस पर। तो हम रस्ते रस्ते जा रहे, देखे तो गाय भागी वहां से, क्या भागी घास और जंगल में चरती हुई भागी नहीं। तो चोरी का उनको भी ज्ञान है कि भी अन्याय है ये, नहीं डरे क्यों, जंगल में चरती हुई डरती नहीं, हमारे पास चरती रही, हमारे दूर थी वो, मैं भागी वहां से, क्योंकि वे समझ नहीं आएगी घास काटे मारेंगे, क्यों अन्याय करते हैं हम। तो अन्याय का पशुओं को ज्ञान है, मार पड़ेगा उसे ज्ञान पशुओं को है, तो देखी भागी। तो न्याय पुरुष है, डर किस बात का, निडर निधड़क धकड़ है ही नहीं, शहर की तरह बजता है भाव मौज, कोई दंड देगा क्यों देगा भाई, हमने किसका उपकार किया। एक दोहा था याद आ गया, कर और जीभ लंगोटड़ी ये तीनों बस रख, कर और जीभ लंगोटड़ी ये तीनों बस रख, निर्भयम संसार में बैरी मारो चक। निर्भयम संसार में भय किस बात का, कर और जीभ लंगोटड़ी ये तीनों बस रख, बस मोल करो, अरे बस नहीं हो तो जूता फड़े फिर तो भाई। तो न्याय पर ठीक से चल रहे से कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात। निषेधा से मत करो, किसी का अपकार मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, सेवा करो बहुत बढ़िया, पर सेवा नहीं करो तो दुख तो मत दो भाई, अपकार तो मत करो। वो सुनाया था नहीं मैंने, अम्भो मंस सीमा विमंश, बदल छाया था, आग लगी थी जंगल में, तो आग लगी थी तो उसमें बिजली पड़ी, तब कहा रे भाई उसी तो ये है कि जंगल जल रहा है, अरे तुम बदल आया तो वर्षा करे, अग्नि को शांत कर, अग्नि को शांत नहीं कर तो वज्र क्यों पटके फिर। अम्बोन से जरद मंच से माँ भी मंच, जल नहीं बरसा तो मत बचा वर्षा, वज्रम पुनः क्षिप से निर्दय कश्य, तो संसार में उपकार करो, उपकार नहीं तो अपकार तो मत करो, कम से कम दुख तो मत दो। मनुष्य योग्यता सुख पहुंचाने की, पशुओं में योग्यता नहीं, वृक्षों में योग्यता नहीं, आप वृक्षों से फल ले लो, पशुओं से दूध आदि ले लो, पर तुम उपकार करने की योग्यता नहीं है, मनुष्य में करने की योग्यता है, तो सुख पहुंचाओ, तो कम से कम दुख तो मत पहुंचाओ, काम ठीक हो जाएगा, सब ठीक मर्यादा पर चलो, राज्य की आवश्यकता पड़ेगी। ये फौज में पलटन में इसमें खर्चा बहुत लगता है राज्य का। इनकम टैक्स वाले जो होते हैं तो कमा कर देते हैं और ये खाते ही खाते कुछ देते कुछ नहीं है। फौज पलटन जितनी है केवल खर्चा लगता है, कमा के क्या दे। तो क्यों रखना पड़े, अन्याय से रखना पड़े। अन्याय नहीं है तो खर्चा उठ जाए राज्य का भी, तो टैक्स भी कम हो जाए, सब सुख हो जाएगा आराम से। ये कुछ मात करेंगे टाइम पर ठीक नहीं चलते, इससे दुख पाना पड़ता है। मर्यादा चल क्या उसमें, सब आराम से रहे, सब कोई दुख नहीं संताप नहीं। राम जी के राज्य में दिन गत पाई है सरकार, बाजार में चीज बड़ी है चाहिए जगह लिया हो, कोई पैसे देने जरूरत नहीं, जगह चीज सब खुद ही पड़ सकली ले जाओ। यहाँ भी सत्संग होता था, मैंने सुना, मैं आया तब तो नहीं था, मैं आने से पहले वहां वो धर्मशाला है उसमें बस आए, उसमें रहते थे सत्संग थोड़े होंगे, तो उसमें ला कर रख दिया आटा दाल सेनी दूरी सब रख दी, जिसे चाहिए वो अपने अपने तोड़ ले जाओ, आप कोई रखने आदमी की जरूरत नहीं, वो हिसाब रख लो, कोई कहते कितना माल लेगी अपने पैसा दे। यहां से था जयदाल जी के सत्संग में ऐसा प्रबंध था, उसके बूढ़े देखे हुए कोई है कि नहीं पता, आप है ये कहते हैं, ये इन्होंने देखा है, बहुत वर्षों की बात है, बहुत कम मिलेंगे आदमी। मैं तो सुनी, मैंने भी देखा नहीं है, 60 वर्षों से मैं हूं अच्छा, तो ऐसी बात थी, कैसी आनंद की बात है, आप ही ले जाओ आप ही ले जाओ। जो किसी के सत्संग उचाने क्यों अधिक लेने, क्यों लेने, अपने क्या करना है, अपने निर्वाह करना है, निर्वाह चीज ले ली, ऐसा अपने रख लिया, अपने हिसाब देखिए इतना भाई हमारा हुआ, कोई मांगने की जरूरत नहीं। विदेश में सुनते हैं कि दूध रख दिया, अखबार रख दिए, पुस्तक रख दी, बस वहीं पर पेटी रखी, पैसा डाल दो अखबार पकड़ने, बेचने की जरूरत नहीं, अपना पैसा डाल दो दूध ले जाओ, चौड़े अपना रख दिया, चौरा होता नहीं उसके ऊपर रख दिया, ले जाओ ले जाओ पैसा ले जाओ, कितनी सुविधा है। वो सुविधा के लिए भी इस बात का पालन करते हैं, हमें परमात्मा की प्राप्ति उद्धार करना, अपना धर्म करना, इसमें तो ऊंची दृष्टि होनी चाहिए, अपना देश वैसा है, पर तो बेईमानी करते हैं, इसे दुख पाना पड़ता है। इस बात से अपनी अपनी मर्यादा में रहो, कल्याण आपका नारायण नारायण नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय भाई।